بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد الدرس 12 الأدعية في الصلاة صوم لكم من أمبيلي كتاب تسهيل الفقه من سلسلة تسهيل العلوم الشرعية inazungumzia dua mbalimbali za swala ndani ya swala al-adiyatu ni wingi wa addu'a adiya ni wingi wa neno addu'a dua al-adiya zikiwa nyingi kwa hiyo dua zinazosomwa fi salati ndani ya swala swali nasema madha yuqalu fi ruku'i madha yuqalu fi ruku'i kitu gani husemwa katika ruku'u mtu anaporukuu anatakiwa aseme nini madha yuqalu kitu gani husemwa firruku'i katika rukuu ehe jawabu anasema yuqalu husemwa subhana rabbiyal a'la utakasifu ni wa mola wangu aliye juu subhana rabbiyal a'la utakasifu ni wa mola wangu aliye juu kwa kila mtu anaposwali anakiri kwamba Allah yuko wapi yuko juu subbihi isma rabbika al-a'la takasa mola wako aliye juu kwa maana Allah yuko juu kwa kwenye kurukuu pia unasemevo ametakasika utakasifu ni wa mola wangu aliye juu subhana utakasifu rabbi al-a'la ni wa mola wangu aliye juu hii ni dua unasoma utakaporukuu na wanachuoni wanapendekeza kuisoma hii mara tatu subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la tayib madha yuqalu kitu gani husemwa inda rafi'i min ar-ruku'i wakati wa kunyanyuka kutoka kwenye rukuu madha yuqalu kitu gani husemwa inda rafi'i min ar-ruku'i wakati wa kunyanyuka kutoka kwenye rukuu kitu gani husemwa wakati wa kunyanyuka kutoka kwenye rukuu jawabu anasema husemwa hivi sami'allahu liman hamida sami'allahu liman hamida sami'allahu ameshamsikia Allah liman hamida yule mwenye kumhimidi sami'allahu ameshamsikia Allah au amemsikia Allah liman hamida mwenye kumhimidi mwenye kumsifu sami'a Allahu liman hamida amemsikia Allah yule mwenye kumsifu tuko sawa eh sami'a Allahu liman hamida amemsikia Allah yule mwenye kumsifu mwenye kumsifu hapa ni upi ni yule aliyesema aliporukuu subhana rabbiyal a'la hii ni dua kurukui subhana rabbiyal azim sawa sawa Umeelewa? Hii dua ya kusujudu si sawa. Umeelewa? Kwa hiyo ni subhana rabbiyal azim. Sawa sawa hiyo. Hii somo ni. Ah, nasema hiyo swali la kwanza kabisa. Swali la kwanza nakosea, andika subhana rabbiyal a'la. Sawa sawa ni kusema subhana rabbiyal azim. Sawa. Tayib. Madha yuqalu ina rafi'i min ar-ruku'i? Kitu gani usema kwa dakika kwenye rukuu unasema sami'a Allahu liman hamida amemsikia Allah yule mwenye kumhimidi mwenye kumsifu mwenye kumsifu ni yupi anasemaje anasema rabbana walakal hamdu mola wetu na kwa kweli ndio kwenye kila siku njema kwa hiyo huyu sasa ndio Allah alimsikia sami'a Allahu liman hamida amemsikia Allah mwenye kumhimidi rabbana walakal hamdu mola wetu kwa kweli ndio kwenye kila siku njema kwa hiyo huyu sasa ndiye anamsifu nani Allah subhanahu wa ta'ala maneno haya sami'a Allahu liman hamida atakayekuwa maamuma anaswalishwa na imam yeye hayasemi yani imam anaposema sami'a Allahu liman hamida maamuma hawezi kusema akakaa kimya yeye anatakiwa aseme ni rabbana walakal hamd peke yake aseme sami'a Allahu liman hamida tuko sawa eh naam isipokuwa mtu ikiwa anaswali peke yake au yeye ni imam atasema sami'a Allahu liman hamida alafu atasema rabbana walakal hamd Kwa hiyo sami Allahu liman hamida fi haqqi al-imam wal munfarid. Maneno haya yanasema imamu na yule anayeswali peke yake. Wa amma al-ma'mum fala yaqulu sami Allahu liman hamida. Ma'mum ayasemi sami Allahu liman hamida, bali yeye akishasema sami Allahu liman hamida, yeye anasema rabbana wa lakal hamdu. Tuko sawa kwa hiyo hii ni dua ya kutoka kwenye rukuu. Maana kama unaswali nyuma ya imamu basi utasema rabbana wa lakal hamd, na kama wewe unaswali peke yako au ndio imamu utasema sami Allahu liman hamida, kisha utasema pole pole rabbana wa lakal hamd. Tayib, madha yuqalu fi sujud, kitu gani usemwa katika sijida? Kitu gani usemwa katika sijida? Jawabu anasema usemwa hivi, subhana rabbiyal a'la. Kwa hivyo ni kitabu sala kwanza ile kimsheni subhana rabbiyal a'la, si sawa sawa kusema subhana rabbiyal azim. Sawa eh? Madha yuqalu fi sujud, kitu gani usemwa katika sijida? Mtu anaposujudu anasema subhana rabbiyal a'la, utakasifu ni wa Mola wangu aliye juu. Katika sijida mtu atasujudu paji la uso kuse chini, kisha atasema maneno hayo subhana rabbiyal a'la, utakasifu ni wa Mola wangu aliye juu. Atasema hivyo thalatha marati, mara tatu, kama katika rukuu alivyosema subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, utakasifu ni Mola wangu aliye mtukufu, utakasifu ni wa Mola wangu aliye mtukufu, utakasifu ni wa Mola wangu aliye mtukufu, subhana rabbiyal azim. Pia hapa atasema subhana rabbiyal a'la, utakasifu ni Mola wangu aliye juu, pia kwa idadi ile ile mara tatu kama anavyopendekeza hilo al-ulamau al-kibar rahimahumullah ta'ala. Madha yuqalu baina as-sajdatayn, kitu gani husemwa baina ya sijida mbili? Msujudu sijida ya kwanza kuna kikazi kidogo, alafu na kuna sijida ya pili, si ndiye? Sasa kile kikazi kidogo unasemaje? Jawabu anasema unasema bi rabbighfirli, rabbighfirli, sema unasemaje? Kuna vitabu vingine vimeandika rabbighfirli warhamni. Sawa eh? Hiyo ndio mimi naitumia rabbighfirli warhamni. E Mola wangu nisamee mimi na unirehemu. Rabbighfirli warhamni. Hapo imeandika rabbighfirli, rabbighfirli. Tuko sawa eh? Tayib. Kwa hiyo unasema dua hiyo wakati wa baina sijida mbili. Rabbi ufirli, manake e Mola wangu nisamee mimi. Warhamni, na nihurumie. Ni dua hiyo. Rabbi ufirli, e Mola wangu nisamee mimi. Warhamni, na nihurumie. Ndio maana zikaitwa adhiya, dua katika swala. Tuko sawa eh? Iqra at-tahiyyat. Soma at-tahiyyat. Jawabu ni swali ndio usome tahiyyat. Jawabu ni kusema at-tahiyyat. At-tahiyyat maana yake maamkizi. At-tahiyyat ni wingi wa neno tahiyyatun. Tahiyyatun maana yake maamkizi, lakini akiwa mengi na kwa at-tahiyyat. Jam'u tahiyyati. Inna kalimata at-tahiyyat jam'u tahiyyati. Neno at-tahiyyat ni wingi wa nini? Wa tahiyya, nayo maana yake ni maamkizi. Kwa jawabu anasema utasema hivi at-tahiyyatu lillahi, maamkizi yote mema ni yake Allah. Maamkizi yote mema ni yake Allah. At-tahiyyatu lillahi, maamkizi yote mema ni yake Allah. Was-salawatu at-tayyibatu, na sala zilizokuwa nzuri zote ni zake Allah. Sala sana sala, sala na salamu eh, as-salawatu kama vile maombi eh, na maombi yaliyokuwa mazuri, as-salawatu at-tayyibat, na maombi yaliyokuwa wasma as-salatu lughatan ad-du'a, ndio eh. Kwa as-salawatu ni jamu as-sala, sawa. Kwa as-salawatu at-tayyib, as-salawatu at-tayyibat kwa maana ad'iyatu tayyibat, yani maombi yaliyokuwa mazuri yote ni yake Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kumwomba Allah uchafu. Ndio kasemea Allah jalia uwe demu ni sinai, hawezi kabisa. Taomba maombi mazuri tu kwa Allah. kwa salawatu tayyibatu. Kila mtu anamwomba chafu haya ndio kwa shirikina huko, si ndio? Kwa maamkizi, yani maombi mazuri yote na maombi mazuri na maombi yote yaliokuwa mazuri ni yake Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy, amani iwe kwako ewe nabii. Wa rahmatullahi wa barakatuh, na rehma za Allah na baraka zake. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, amani iwe kwako ewe nabii na rehma za Allah na baraka zake. Assalamu alayna, amani iwe kwetu. Wa ala ibadillahi salihin, na iwe kwa waja wa Allah wema. Assalamu alayna, tulisema katika darasa la sira, assalamu alayna maksudi na nani? Mitume, mitume wenzake na manabii wenzake. Assalamu alayna, amani iwe kwetu sisi manabii na mitume. Wa ala ibadillahi salihin, na iwe kwa waja wa Allah wote wema. Hapo anakusudiwa kullu muslimin wa muslima salih wa salih, kila muislamu wa kiume na muislamu wa kike aliyekuwa mwema. Tuko sawa kwa na kwa hiyo, wa ala ibadillahi salihin. Kisha nasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nashuhudia ya kwamba hakuna aabudiwaye kwa haki isipokuwa Allah, na nashuhudia ya kwamba Muhammadi ni mja wake na ni mtume wake. Kwa sababu na kwa hiyo inakuwa umesoma nini? Umesoma at-tahiyyat. Na wanawachuoni wamesema katika neno assalamu alayka ayyuhan nabiy, maswahaba walikuwa wanalitaja kipindi mtume yuko hai, kwa sababu kafu ya khitab, yani hiyo kafu maana yake wanamsimisha mtu aliyekuwa hai. Huwezi kumwambia kitabu ka kitabu chako mtu amekufa, hata kama kwa ajili ya kuboda unasema kita hadha kana kitabu, hiki kilikuwa kitabu chake, wewe unasema kitabu chako hiki. Si ndio eh? Kwa mtu akishakufa huwezi kumwambia tena amani iwe kwako, yani wewe unatumia ile kafu ya nini ya khitaba ya kumzungumzisha, kwa sababu yani kafu inatumika kwa ajili ya khitaba, kafu ya khitaba kwa ajili ya yule ambaye unemzungumzisha al-mukhatab. Sawa? Kwa hiyo baada ya kufa maswahaba walikuwa wasemi assalamu alayka. Athara mitaja Abdullah ibn Abbas, kadhalika mitaja Amma Aisha radhiallahu ta'ala anha, na wengine katika maswahaba wanasema baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, walikuwa wanasema assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, walikuwa wasemi assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh, walikuwa wasema assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, yani ala amani iwe kwa nabii na rehma za Allah na baraka zake siwe kwa nabii. Mshaelewa eh? Naam, hivyo ndivyo wanakutaja baadhi ya maswahaba, amenukuu hayo baadhi wanachuoni katika vitabu vyao vya fiqh. Kisha baada ya kutoa hiyo tashahudi, basi unakuwa umeshamaliza tahiyatu hiyo, na ukiishia hapo itakuwa ni ile tahiyatu ndogo, yani ukiishia ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu inakuwa ni tahiyatu ndogo, sio minfahamu. Na inakuwa tahiyatu nini ndogo. Kuna khilafu utakuja kutaja baada ya kumaliza hii. Kwa baada ya hapo maneno kama ni tahiyatu ndogo utanyanyuka usiendelee. Yaani imamu yuko rakaa ya pili, kama ni rakaa nne basi utaishia hapo. Umeshaelewa hapo eh? Na ile rakaa ya mwisho sasa utaanza tena mwanzo. Ulioanza tangu tuliposoma pa tahiyatu mpaka kwenye shahada, kisha utaunganisha na kufuatia sasa. Ile tahiyatu ya mwisho ile. Iqra as-salata 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Soma swala ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Soma swala ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Soma dua ya kumwombea mtume sallallahu alaihi wasallam. Iqra as-salata 'ala an-nabiy. Soma dua ya kumwombea mtume sallallahu alaihi wasallam. Jawabu anasema Allahumma salli 'ala Muhammad. Ewe Allah, mtakie sala Muhammadi. Tukisema as-salatu as-salatullahi ala ar-rasuli ni nini? Ni thanauhu alayhi inda al-mala'i al-a'la. Sawa. Ukiambiwa Allah anamswalia mtume, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, hakika Allah na malaika zake wanamswalia mtume, kwa maana yuthnuna alayhi, wanamsifia. Allah anamsifu nabii mbele ya malaika, na malaika wanaitikia zile sifa. Wa yusalluna ala nabi, wanamsifia, si kwamba wanamswalia kama ambavyo wewe unavyofanya ibada ya sala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, kwa yusalluna bimaana yuthnuna alayhi, wanamsifia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa zile sifa njema, kwamba ni mja mtukufu, mja kadha, mja kadha. Ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Tawala tata maurizo anatumia yeye kwa ajili ya kumsifu Mtume kwa sababu anajua maana ya aya hiyo nini, lakini hawaelewi maksudio ni nini. Umeelewa hapo eh? Naam. Kwa hiyo ikra as-salata ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, soma sala, soma sala ya kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasema jawabu, Allahumma salli ala Muhammadin, ewe Allah msalie Muhammad, kama vile kusema ewe Allah msifu Muhammad, wa ala ali Muhammad, na watu wa Muhammad, yani usifu mauu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama sallaita ala Ibrahim, kama ulivyomsalia Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, na watu wa Ibrahim, innaka hamidum majid, hakika yako wewe hamidum, hamidum ndio alhamdu lillah, kila sifa njema hakika yako wewe mwenye kila sifa njema, hamidu hakika yako mwenye kila sifa njema, majidu mtukufu uliyetukuka, hakika yako wewe hamidu majidu mwenye kila sifa njema uliyetukuka. Sawa eh? Allahumma barik ala Muhammadin, ewe Allah mbarik Muhammad, wa ala ali Muhammad, na watu wa Muhammad, kama barakta ala Ibrahima, kama ulivyombarik Ibrahim, wa ala ali Ibrahima, na watu wa Ibrahim, innaka hamidun majid. Tuko sawa eh? Hakika yako mwenye kila sifa njema uliye tukuka. Majid kwa maana bali huwa Qur'ani majid, si ndio? Bali hiyo Qur'ani iliyotukuka, fi lawhi mahfuz. Kwa majid maana kitu ambacho kimetukuka. Kwa hiyo mpaka hapo nakuwa umeshamaliza umeshamaliza tahiyatu, lakini kuna mambo hapo ambayo umeacha hajayataja, kama vile kuomba dua baada ya tashahudi na nini zilizothibiti na nini, lakini kwa kitabu hiki ameishia hapo. Na pia kwenye swala ukiishia hapo ula umiwi na swala yako inakuwa ni sahihi. Tayeb, kwa sababu madha yakulu, kitu gani atasema, idha qara as-salata ala an-nabiy, pindi atakapoisoma sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kitu gani aseme yule anayeswali? Kishamaliza kusoma sala ya Mtume, ameshasoma tahiyatu, ameshasoma Allahumma salli ala Muhammad mpaka mwisho, je, anatakiwa aseme nini? Madha yakulu, kitu gani aseme, idha qara as-salata ala an-nabiy, atakapoisoma sala ya kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jawab anasema yakulu, aseme assalamu alaykum wa rahmatullah, aseme hivi assalamu alaykum wa rahmatullah, atoe salamu kwa lugha nyingine, sijui kama niambie maana ya salamu kwa Kiswahili inafahamika, sio atasema assalamu alaykum wa rahmatullah. Aina yabda'u bi taslimihi, wapi anaanza kwa kutoa kwake salamu? Aina yabda, wapi anaanza, bitaslimihi, katika kutoa kwake salamu anaanza wapi? Tunasema yabda bi yamini, anaanza upande wake wa kulia, yamin, anaanza kulia, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah, si ndio eh? Na kisha namalizia shimali, yabda bi yaminihi, anaanza upande wake wa kulia, anamalizia bi shimalihi, kwa upande wake wa kushoto. Tuko sawa eh? Madha yakulu baada taslim, kitu gani aseme baada ya salam? Yakulu aseme astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tuko sawa eh? Atasema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hii ni dua atakayesoma baada ya salamu. Ad-darsu thalithu ashara az-zakatu, somo la 13 zaka. Kwa wanadusu fi hadha ad-darsi shay'an yasiran jiddan ani zakat, tunasoma kitu kidogo sana kuhusiana na nini, na zaka, ili mradi tupate ile mukaddima tu ya elimu ya zaka. Si kwamba tunaisoma ile zaka yenyewe, la, tunasoma sehemu ndogo tu. Arifu az-zakata, toa maana ya zaka. Wala kutoa zaka, zaka ni nini sasa? Jawabu anasema miqdaru, ni kiwango maalum, min almali, katika mali, miqdarun min almali, ni kiwango maalumu katika mali kinachotolewa, lilfuqarai, kwa ajili ya ya mafakiri, kwa mujibu wa kitabu ameandika hivyo. Ingawa wanachoona wengine wanasema hapana, usiweke lilfuqarai, usema kundi yako nani, fukarani kundi tu katika yale nani, lakini tutayosoma mbele. Miqdaru min almali, ni kiwango katika mali kinachotolewa, lilfuqarai, kwa ajili ya mafakiri, fi waqtin makhsusin, katika wakati maalum, katika wakati maalum. Miqdaru min almali, kiwango maalum katika mali, lilfuqarai, kwa ajili ya kuwapa mafakiri, fi waqtin makhsusin, katika wakati maalum. Alaman tajibu zakatu, juu ya nani inawajibika zaka? Alaman tajibu zakatu, juu ya nani inawajibika zaka? Nani ambaye ni wajibu kwake kutoa zaka? Tuko sawa? Kwa kusema zaka ni kiwango maalumu katika mali, kwa maana kwamba kuna mtu akifikisha kiasi fulani cha mali, anatakiwa atoe kiasi fulani pia. Tuko sawa bwana? Naam. Kwa mfano tu mtu mwenye mbuzi 40 na tu mbuzi mmoja. Wala sio zaka na kitu kingi sana. Ya mmoja tu. Eh, yani mali yani zaka ni kitu kidogo sana unachokitoa. Yaka. Zaka fungu lake ni kubwa. Yaani zaka ni kitu kidogo tunachotoa. Wala utoe vitu vingi kama watu wanadhani kwamba zaka hii dawa au mdogo sababu zaka dukani kwako au sasa ni filisi hapa. Hamna. Yaani unachokitoa inawezekana hata mwenye baadaye ukaja kuangalia usikione unachotoa. Ni sehemu ndogo sana zaka. Yaani ile mali yako inagawanywa sehemu kubwa unaachiwa wewe mwenyewe. Kitu kidogo tu kinachotolewa. Lakini dogo hiyo msahamu sijafikia kutoa zaka. Leo wafugaji ndio wao mafakiri duniani. Mtu ana ng'ombe zake 40 50, lakini nguo anazovaa zieleweke. Ndio fakiri, kwa sababu mpando mbana toa zaka atakushangaa. Wewe mimi nitoe zaka ndani. Najua zaka anatoa tu ni mali nyingi, lala mambo yaendi hivyo bwana. Kuna viwango tu maalum vimewekwa. Mwenye hivi atafanya hivi, mwenye hivi atafanya hivi, mwenye hivi atafanya hivi basi. Mishaelewa bwana? Kwa hiyo miqdaru min almali, ni kiwango maalumu cha mali kinachotolewa, lilfuqarai, kwa ajili ya kuwapa mafakiri, fi wakati mahsusin, katika wakati maalumu. Alama tajibu zakatu, juu ya nani inawajibika zaka? Zaka inakuwa ni wajibu juu ya nani? Jawabu, tajibu ala almuslim, zaka inawajibika juu ya muislamu, kwa maana kafiri yakubaliki. Alhurri, aliyekuwa huru, kwa maana mtumwa atoe zaka. Almaliki, mwenye kumiliki, ili niswabi. Niswabu maanake ni kiwango kile kilichofikia kutolewa zaka, kinaitwa nisabu. Yaani ukiambiwa nisabu katika zaka, nisabu maanake ni kile kiwango kilichofikia kutolewa nini? Zaka. Sawa, kwa maana kitoa kiwango hicho kifike mwaka mzima. Maelewa? Kiwango kifike mwaka mzima. Mathalan una ng'ombe wako 40. Wametimia, si ndio? Naam. Wale ng'ombe 40 wale uliokuwa nao wewe, yani una ng'ombe labda 40 mathalan umetimia 40. Wale ng'ombe 40 wale wakafika idadi ile 40 mwaka ujao. Mwakani. Tunasema kiwango chako wewe kimetimiza nini? Yaani kiwango wewe umeshafikia nisabu. Nisabu ndio kiwango cha kufikisha nini, cha kuna nini, cha kutolea zaka. Sawa, kwa nini maana nisabu? Nasema nisabu ni kiwango kilichofikia, kiwango cha mali kilichofikia kutolewa zaka. Kwa mfano katika ng'ombe, ng'ombe kadhaa, katika mazao idadi kadhaa, katika nini kitu kadhaa. Unajua kusoma zaidi nitakusoma rasmi chuo cha zaka. Na wala si ngumu zaka. Mada zaka ni nyepesi sana. Sema watu tunaiogopa, kile mada ni nyepesi sana. Lakini kuna zaka ya dhahabu, kuna zaka ya ya mazao, kuna zaka ya wanyama. Na kuna aina ya wanyama wanatoa zaka, kuna aina ya mazao pia wanatoa zaka, kuna aina ya mali wanatoa zaka, kuna biashara. Unaelewa? Kwa kila kitu hapo kina na zaka yake. Kwa hiyo kila kitu ambacho kinatakiwa kitolewe zaka, yani katika sio kila kitu kinatolewa zaka bali yani katika kumbuka katika mazao kuna mazao aina kadhaa, katika wanyama pia kuna wanyama kadhaa, kuna zaka ya kuku kwa sababu anafuga kuku basi utoe zaka hata kama utakuwa kuku 1000. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanyama sasa. Ndio maana nasema tukija katika somo la zaka tutasoma vizuri kuhusiana na hilo jambo. Alafu kuna vitu vingine pia akitolewa zaka, lakini sio kwa shughuli nyingine kwa biashara au yaani kwa shughuli nyingine kwa biashara tutoa zaka ile zaka ya mali sasa. Sema mwingine. Ndio maana nasema ndio tufanyaje? Tukae kweli, tukae na tusome ili somo la zaka na Allah atufanyie wepesi tuweze kulielewa. Kwa tajibu ala almuslimi, zaka inawajibika kwa Muislamu al-urri aliyekuwa huru. Yaani masharti mengine albalighi al-aqil yawekeni. Sawa eh? Yapo. Al-maliki lin-nisabi, mwenye kumiliki nisabu. Yaani nisabu nini maana nisabu? Nisabu ni kiwango cha mali kilichofikia kutolewa zaka, ndio maana nisabu. Kwa yule anayemiliki nisabu, anatakiwa atoe zaka. Mshaelewa? Naam, anatakiwa atoe zaka. Anayemiliki nini? Nisabu. Una ng'ombe 40. Unadaiwa ng'ombe wawili. Je, wewe umetimiza nisabu? Hata uliyosoma kwa mbele. Tayyib. Mashurutu wujubi zakati. Ni nini sharti la kuwajibika zaka? Mashurutu wujubi zakati. Ni nini sharti la kuwajibika zaka? Yapi masharti ya kuwajibika zaka? Kwamba masharti haya yakitokea inabidi mtu zaka yake iwajibike. Anasema jawabu minha, miongoni mwa mashaka maana yako mengi. Miongoni mwa mashaka al-Islam, kwanza upatikane Uislamu. Kafiri kama katoa zaka yake ifanyaje? Haikubariki. Al-urriya, tupatikane uhuru, siwe mtu mtumwa. Sawa eh? Asiwe mtu nani? Ni mtumwa, awe huru. Bulughun nisabi, kufikia kiwango cha kutolewa zaka. Mali ifikie kiwango cha bulughun nisabi. Kufikia kiwango cha kutolewa zaka ile mali. Sawa eh? Kama ni mazao basi afikie kiwango. Yeye mazao sika pia afikie kiwango. Kama ni wanyama pia afikie kiwango. Kama ni ngamia atumie ngamia kiasi kadhaa, ng'ombe kiasi kadhaa, mbuzi kiasi kadhaa, kondoo kiasi kadhaa, kama ni kondoo. Ah, kama ni mazao pia mazao kiasi kadhaa, kama ni yani lazima kwanza upatikane bulughu nisabi, upatikane nisabu. Almilku atamu, umiliki uliotimia. Umiliki uliofanyaje? Uliotimia. Yani kama ile mali yako ni yako mwenyewe umetimia. Sio mna ng'ombe 40 lakini watu watatu. Ipatikane almilku atamu, miliki uliotimia. Je, ikiwa watu wawili mali yao ni moja lakini mali imefikia nisabu, ni watu wawili, je watu wa zaka? Haya mambo mengine uliyosoma kwa mbele, lakini hapa tunasoma kwa sababu kwamba upatikane ule miliki uliotimia. Kama ni kweli kitu chako kiwe chako. Tuko sawa eh? Ndio kwa almilku atamu. Kwa sababu na haki za watu katika ile mali. Sio kana kutoa zaka ng'ombe ambaye ana madeni, yani mtu yote tayari amewekewa rehani. Mambo ya rehani mnajua? Hamjui? Hizi fahamu bwana, mambo ya biashara. Na gari inaitwa babu. Ah, mambo ya biashara. Katika nadhani yuko nani yule? Maana alisarikina katika silsila zetu za durusi hapa. Nitakuja kusoma mlango wa rehani katika biashara ni nini. Bado mambo mengi hamjui. Tumombe tu Allah. Ndumu katika elimu. Kwa almilku atamu. Sawa? Lingine lo muhimu, tamamu lhauli. Tamamu lhauli. Hauli. Hau kwa wawu. Tamamu lhauli. Kutimia kwa hauli. Hauli maana yake nini? Ni ile mali kuvuka mwaka. Alhauli kwa maana kwa maana kama mali umiliki mwaka huu ikiwa kiasi kadhaa, si ndio kimefikia kutolewa zaka, sawa? Basi kile kiasi inabidi kitimie mwaka mzima ndio utoe zaka. Sio kwamba mwezi huu tu, mwezi huu umebahatika kupata nani, kupata ng'ombe 40 mwezi huu unatoa zaka. Ala, ifai. Sababu mali inakuwa haijatimia nini? Haijatimiza hauli. Na kuna mali ambazo zina hilo sharti, mali zingine zina hilo sharti. Kwa mfano mali ya mazao huwezi kusema itimize mwaka itaharibika, si ndio? Na hiyo ni hauli yake ni itakapovunjwa. Kwa kuna hauli ya mazao ni muda gani na kuna hauli ya wanyama. Wanyama sasa ni kwa tamamu hauli kutimia kwa mwaka, kupinduka kwa mwaka. Kama una ng'ombe 40 leo hii umepata leo watu wanaenda kusanya zaka, wewe utoe zaka, wala kesho wala mwezi ujao utoe zaka, mpaka ile mali yako itimize nini? Itimize haul mwaka mzima ndio unaanza kutoa. Umeelewa hapo? Na kwa hapo kuna mambo mengi, kwa maana sema mbili katika sio cha zaka mtapata faida nyingi sana sana sana. Tumalize ile somo linalofuatia, si ndio? Au inatosha? Aya, naktafi bihadha alqadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.